2เทสะโลนิกาบทที่2พี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราไปอยู่กับพระองค์นั้นเราขอร้องท่านว่าอย่าให้ใจของท่านวันไหวง่ายหรือตื่นตระหนกตกใจไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณหรือคำพูดหรือจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราอ้างว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว อย่าให้ใครร่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการกบฏเสียก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวคือลูกแห่งความพินาศผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้ทุกสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรือสิ่งที่เขาไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็จะนั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า พวกท่านจำไม่ได้หรือว่าเมื่อยังอยู่กับท่านข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้แล้วและท่านก็รู้จักสิ่งนั้นที่กำลังยับยั้งมันไว้ในขณะนี้เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมันเพราะว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำงานอยู่แล้วแต่ผู้ที่คอยยับยั้งมันเดี๋ยวนี้นั้นจะยังอยู่จนถูกปลดออกไปให้ผลขณะนั้นคนนอกกฎหมายก็จะปรากฏตัวขึ้นและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการเสด็จมาอันรุ่งโรจน์ของพระองค์คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตานพร้อมกับการอิทธิฤทธิ์ทุกอย่างทั้งหมายสำคัญและการอัศจรรย์จอมปลอมและอุบายชั่วทุกอย่างสำหรับพวกที่จะต้องพินาศเพราะเขาไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาถึงพวกเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จเพื่อทุกคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอธรรมจะถูกพิพากษา พี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมเพื่อจะได้รับความรอดโดยการชำระของพระวิญญาณให้บริสุทธิ์และโดยการเชื่อความจริงพระองค์ทรงเรียกพวกท่านเพื่อการนี้โดยทางข่าวประเสริฐของเราเพื่อท่านจะได้ร่วมในศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงมั่นคงไว้และยึดถือคำสอนที่ท่านได้เรียนจากเราไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือด้วยจดหมายขอให้องค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเราและประทานให้เรามีความชูใจนิรันดร์และความหวังอันดีโดยพระคุณทรงชูใจและทรงเสริมท่านให้มั่นคงในการกระทำและในวาจาอันดีทุกอย่าง